जिंदगी की हर खुशी हो तुम, इस दिल का अरमान हो, तेरी गर्म सांसों में हो जाऊं गुम, जीने का सामान हो, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम, इस दिल का अरमान हो, तेरी गर्म सांसों में हो जाऊं गुम, जीने का सामान हो, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम। चांद सितारे रहे ना रहे पर रहेगा प्यार हमारा, चांद सितारे रहे ना रहे पर रहेगा प्यार हमारा, तू ही मेरी मंजिल है या तू ही मेरा किनारा, तू ही मेरा किनारा, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम, इस दिल का अरमान हो, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम। तकदीर में अपना मिलना, मिलके बिछड़ना जाना, था तकदीर में अपना मिलना, मिलके बिछड़ना जाना, तेरे इश्क में ओ मेरी शम्मा जलता है परवाना, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम, इस दिल का अरमान हो, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे आओ कसमें खाए, जन्म जन्म तक साथ रहेंगे आओ कसमें खाए, दुनिया की दीवार तोड़ के दोनों एक हो जाए, दोनों एक हो जाए, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम, इस दिल का अरमान हो, तेरी गर्म सांसों में हो जाऊं गुम, जीने का सामान हो, मेरी जिंदगी की हर खुशी हो तुम,